मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक बड़े शहर में बिताई और काम किया। अब जब मैं सोचता हूँ तो ये एक किस्म की समस्या ही रही है तब से। मुझे हमेशा भीड़ में बेआरामी महसूस होती है। मेरा मतलब है बंद जगहों का डर है हमें। मुझे हमेशा फंसा हुआ सा महसूस होता है। और जानते हैं, मैं हमेशा खुद से कहता हूँ कि वहाँ बाहर इससे कुछ बेहतर होगा, पर शायद मैं ज्यादा सोचता हूँ। मेरे ख्याल से हर चीज उस सच्चाई तक पलट कर आती है कि मैंने बेचैन बचपन गुजारा। जानते हैं, मेरी माँ के पास मेरे लिए समय नहीं था। जानते हैं, जब आप मझले बच्चे हो 50 लाख के परिवार में, आपकी कोई परवाह नहीं करता। मेरा मतलब ये कैसे संभव है? और मुझे हमेशा यही त्यागे जाने का डर सताता था। मेरा पिता असल में एक परवाना था, जैसे मैंने कहा, और आप जानते हैं ये लोग उड़ जाते हैं जब मैं एक छोटा लार्वा ही था। और मेरा काम इस पर बोलने पर मजबूर न कीजिए, क्योंकि देखिए, ये मुझे सचमुच नाराज कर देता है। मैं मजदूर बनने के लिए नहीं बना था। मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं शारीरिक रूप से योग्य नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने शरीर के भार से 10 गुना ज्यादा वजन नहीं उठाया। और जब आप ये करने लगते हैं, धूल से निपटना, जानते हैं, ये मेरी कल्पना में फिट नहीं होता एक अच्छे व्यवसाय के लिए। ये सारा बड़ा शानदार इंतजाम वाला, वो जानते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने कोशिश की पर मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, अब जानते हैं ये सब क्या है? मुझे हर चीज करनी है बस कॉलोनी के लिए, और मेरी जरूरतों का क्या, मेरा क्या होगा? मतलब मुझे ये यकीन करना पड़ेगा कि बाहर कोई ऐसी जगह है जो इससे बेहतर है, वरना मैं एक लार्वा की स्थिति में बस सिकुड़ कर रोता रहूंगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था मुझे महसूस कराती है महत्वहीन। मत खो, तुमने एक सचमुच खोज कर डाली। मैंने की? जी हाँ, तुम महत्वहीन हो। मैं हूँ। कोशिश करें, मजबूत पकड़ो, जोर से उठो, पीठ सीधी, ध्यान लगाओ, आगे चलो। क्या, मुझे सकारात्मक रवैया रखना है, एक अच्छा रवैया, हालांकि मैं बिल्कुल महत्वहीन हूँ। मैं महत्वहीन हूँ, मेरा अपना रवैया है। Oh, sorry, जी। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। बहुत खूब ऐसे का, अभी से ऐसा देख रहा हूँ। मैं कितना बेमानी हूँ, मैं अदृश्य हूँ। अब समझ में आया तुम्हें, ये अकेले सिर्फ तुम ही नहीं, ये है हम सब एक टीम है, यही मायने रखता है। जमीन में एक बड़ा सा छेद। ठीक है लोगों, क्या हमें अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, बहुत खूब। अब R-1734 से Z-7829 तुम लोग तोड़ गोले पर हो। हम तैयार हैं। ठीक, हम तैयार हैं। ऑल राइट, शुभकामनाएं, चलो चले। अब याद रखो, एस्टे का बॉल बनना है, यही यहाँ मुख्य बात है। याद रखते हो, हमें एकजुट होकर गेंद बनना है। क्या तुम बकवास बंद करोगे? जी, मुझे मेरा काम पसंद है और तुम जरा ज्यादा ही सोचते हो। चलो बीजी, हमारी मदद करो बड़ी बेहतर कॉलोनी बनाने में, और तुम जरा खुश रहने की कोशिश करो। हाँ हाँ, जरूर, मैं तो बहुत खुश हूँ एक मशीन का पुर्जा बनकर। ठीक है मजदूरों, याद रखो। लो, शुरू हो गया। एक गेंद बनो। तुम में से ऊंचा बाहर निकले। बस हंसते हंसते सहो, यह कॉलो। फोन के लिए। इस पर तो मुकदमा होने की आशंका लग रही है। क्या मैंने तुम्हें बताया कि ऊंचाइयों से मुझे चक्कर आते हैं? नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैंने गेंद गिरा दिया। मजदूर लोग वो कमजोर हैं, अनुशासन की कमी है, इनमें वचनबद्धता नहीं। जनरल मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत भूल चूक हुई है, पर हर कोई 24 घंटे काम कर रहा है जनरल। ये तुम्हारे बस में नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है, और अपनी सीमाओं के बावजूद तुम्हें ये सुरंग खत्म करनी होगी तय समय पर, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। आज के बाद अगर कोई अपने काम में पिछड़ता है तो उसे जाती तौर पर पेश होना पड़ेगा कर्नल के सामने। याद रखो, कर्नल इतने रहम दिल नहीं जितना मैं हूं। बर्खास्त। चार और दिन कटर, चार और दिन, वरना तुम्हें अलविदा कहना होगा इस तरह की अक्षमता को। यस सर। एक नई शुरुआत कल्पना करो। एक मजबूत कॉलोनी सर, एक कॉलोनी जिसमें नाज होगा। हाँ पर अभी हम वहां नहीं पहुंचे कटर। हमें अभी अभी खबर मिली है कि दीमक सेना हमारे विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। हमारे विरुद्ध? हमें सेनाएं भेजनी होगी दुश्मन के इलाके के बीचों बीच उनकी कॉलोनी पर आक्रमण के लिए। दीमकों की कॉलोनी पर आक्रमण सर, ये तो आत्महत्या है। बिल्कुल सही, वो सूची लाए जो मैंने मांगी थी। हाँ जनरल, ये वो टुकड़ियां हैं जो रानी की वफादार हैं। यही है वो जिन्हें हम भेज रहे हैं। अफसोस है कि यहाँ बढ़िया ऑफिसर है। क्या हमें महारानी की इजाजत की जरूरत नहीं लड़ाई की घोषणा के लिए? हम वही जा रहे हैं कटर। जनरल, उस कॉलोनी से हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वो हम पर क्यों आक्रमण करेंगे? उन्हें हमारी जमीन चाहिए, वो बहुत बेचैन है ज्यादा ढिलाई का क्षेत्र पाने को। वो सोचते हैं कि हम नर्म और कमजोर पड़ गए हैं। हम किसी राजदूत को क्यों नहीं भेजते नई संधि पर समझौते के लिए? सिपाही भेजने की क्या जरूरत? विश्वास कीजिए, कॉलोनी की एक एक चींटी मेरे लिए बेशकीमत है, इसीलिए हमें अभी हमला करना होगा। इस तरह हम चौंकाने में सफल होंगे, और अगर दीमकों की सेना हमारी कॉलोनी में घुस आए तो फिर। हाँ जनरल, मैं जानती हूँ वो क्या कहर ढा सकते हम पर। ठीक है, आपने अकलमंदी का फैसला किया है, असल में आपने इस कॉलोनी का भविष्य सुरक्षित किया है। राजकुमारी बाला, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। थैंक्स। उम्मीद है कि तुम यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आए हो। ओ, बेशक नहीं, बेशक नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा अगर हम एक बार बातचीत कर ले अपनी शादी से पहले। आपने बिल्कुल सही कहा कटर, मेरे और प्रिंसेस बाला के लिए कुछ निजी समय निकालना। असल में सर, अभी कुछ समय बाकी है उन व्यक्तिगत लम्हों के लिए, हम अपने शेड्यूल से कुछ सेकंड आगे हैं। राजकुमारी, वैसे कुछ सेकंड ज्यादा तो नहीं है, पर लगता है तुम्हारा समय काफी कीमती है। तो तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, कुछ दिलचस्प रहा? हमने लड़ाई का ऐलान किया। लड़ाई का ऐलान? तो दिन बहुत उथल पुथल वाला रहा। सर, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजकुमारी, माँ क्या आप मुझे बताएंगी मैं इस आदमी से क्यों शादी कर रही हूँ? बाला, क्या हमें फिर इस पर बहस करनी होगी? हम दोनों में कुछ भी एक सा नहीं है, ये आदमी पत्थर है। हाँ प्रिय, मैं जानती हूँ जनरल शायद थोड़ा सख्त मिजाज हो, कई बार ज्यादा ही हावी होने वाला, पर वो तुम्हारी परवाह करता है, बस अपने जज्बात से मात खा जाता है। पर तुम्हें देखना चाहिए था कैसे लगातार वो तुम्हारा हाथ मांगता रहा। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम ही हो जिसे मेरा काम आगे बढ़ाना होगा, ये तुम्हारी जगह है डियर। क्या हो अगर मुझे अपनी जगह पसंद ना हो? हर एक की अपनी जगह है बाला, तुम वो सिपाही, वो कार्यकर्ता, अब राजकुमारी बनना इतना बुरा भी नहीं। क्या तुम दिन भर धूल में काम करते रहना पसंद करोगी? ओह माँ, इतनी नाटकीय भी मत बनो। कम से कम उन्हें कभी कभी मस्ती करने का मौका तो मिल जाता है। मैं क्यों मजदूर बनकर पैदा हुआ? तुम सिपाहियों को सब जय जयकार मिलती है और साथ ही तुम बाहर की दुनिया घूमते हो और दिलचस्प कीड़ों से मिलकर उन्हें मार भी सकते हो। हाँ, पर तुम पूरा दिन बिता सकते हो उन खूबसूरत मजदूर लड़कियों के साथ। वीवर, वो कामकाजी लड़कियाँ उन पर खुदाई की सनक सवार रहती है। मुझे सचमुच नहीं लगता कि मैं कभी अपने लिए सही लड़की ढूंढ पाऊंगा। तुम्हारे लिए लड़की की बात किसने की? मैं तो अपने लिए कर रहा था। क्या तुम्हें अपनी बियर नहीं चाहिए? तुम मुझे पागल कह सकते हो पर मुझे किसी और जंतु की नकारी हुई चीज पसंद नहीं। ओके, तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब चला, कल शाही इंस्पेक्शन आने वाली है। इंस्पेक्शन मतलब कि तुम वहाँ मूर्खों की तरह झुंड बनाकर खड़े रहोगे और वो शाही लोग तुम पर नाक सिकोड़ेंगे। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे सह सकते हो बीवर। जी, मैं तुम्हें लंबे अरसे से जानता हूँ, है ना? बेशक, तुम मुझसे 2 सेकंड बाद पैदा हुए थे। हाँ, और जब हम छोटे थे तब से मैं तुम्हें शिकायत करते ही सुन रहा हूँ। तुम्हें किस बात की तकलीफ है? शायद तुमने गौर नहीं किया हो, हम चींटियां ही हैं जो ये सब चला रही हैं। हम धरती की मालिक हैं। ए, धरती की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन बिताया उसके गिर्द छेद बनाते हुए। इससे बेहतर जगह तो कहीं होनी ही चाहिए। है ना, मैं वहां जा चुका हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? एक बेहतर जगह है, इंसेक्टोपिया। सचमुच? ओ, एक पिया हुआ पागल बैठा है मेरे साथ। तुम समझ नहीं सकते जब तक कि वहाँ ना जाओ और वहाँ खुद ना देखो। और तुम अपने मर्जी से जाने वाली चींटियाँ बन सकते हो, गलियाँ खानों से भरी हैं। कोई तुम्हें कहने वाला नहीं कि क्या करो। कोई लड़ाई नहीं, कोई कॉलोनी नहीं। मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था। कमाल है, हम एक लंबे दौरे पर गए थे, मैं अपनी यूनिट से पिछड़ गया था। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी अपघात का तनाव है मेरे दिन की इंतहा के। फिर मैंने उसे देखा, इंसेक्टोपिया। आप उस स्मारक की तरफ जाते हैं, फिर आप एक बड़ी खाई से गुजरते हैं और फिर आती है एक लाल और सफेद इमारत। ग्रैम्स, आज रात के लिए बहुत हो गई, चलो भी इससे पहले कि तुम मुसीबत में पड़ो। उस चट्टान की तरफ पढ़ो, सुनो मेरी बात, वो स्मारक। इस आदमी का कोई पेज ढीला है। गली के दूसरी तरफ। इंसेक्टोपिया, कितना बढ़िया होता अगर ये इतना आसान होता। हाँ, आप देखो, झील के पार लाल और सफेद इमारत ढूंढो। वाह, यहाँ तो बहुत जोश है। हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। बस मुझ पर दोष डाल देना, कहना कि मेरा आइडिया था। ये तुम्हारा ही आइडिया है। इसके अलावा हमें कोई पहचानने वाला नहीं। चलो भी लड़कियों, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों ना जरा जोखिम की राह पर चले। कृपया सब ध्यान दें, 6:15 नाचने का समय। रंग रलिया मनाए जी। ओ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं अपने हाल में खुश हूँ। भी लेडीज, मैं इनमें से किसी एक कार्यकर्ता को डांस के लिए कहूंगी। सब के सब हारे लोग बेमतलब के ना समझ एक दमनकारी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। हाय, डांस करना चाहोगे? क्यों नहीं, मेरे पीछे आओ। ऐसा क्यों है कि मैंने पहले यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा? वो मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती, मैं महल में काम करती हूँ ना। महल में काम? हाँ, जरूर वो शाही लोग खूब बहुत मस्ती करते होंगे, पर बेशक वो बड़ी नाक वाले होते होंगे। क्या? याउच! याउच! याउच! तुम क्या कर रहे हो? खैर, असल में तुम्हें सच बताऊं तो मैं जरा सा दिखावा कर रहा हूँ। सचमुच? जानती हो क्या सबके लिए एक ही तरह से नाचना जरूरी है? जानती हो ये बिल्कुल बोरिंग है, बिल्कुल नीरस। इसमें मजा आ रहा है। कदम संभल कर उठा। तुम अपने कदम संभालो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस बारे से समझा दूंगा। क्या तुम पागल हो? ये आदमी पत्थर का बना है। क्या तुम खुद का बचाव नहीं कर सकते? तुम दोनों अपनी लाइन में नाचो। मैं क्या हो अगर ये ना करना चाहे? हाँ, शायद मुझे अपनी जगह पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? तैयार हो जाओ, ये तुम सब आलसी मजदूरों के लिए। तुम्हें इस आक्रामक बर्ताव का ख्याल रखना चाहिए यार, ये तो बस एक मजदूर है। तुम एक राजकुमारी हो? मुझे जाना होगा। मैं फिर तुमसे कब मिल सकता हूँ? जरा सोचने दो, कभी नहीं। बाय। नहीं रुको। आओ। जाने क्या हो गया, मेरा दिल खो गया, मुझे प्यार हो गया मुझसे भी। कब करेगी वो इकरार, मिलना चाहूं बार बार, मुझे प्यार हो गया मुझे भी। तुम्हारे लिए एक और लाऊं दोस्त? नहीं धन्यवाद, मेरे ख्याल से मुझे अभी चलना। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, यहाँ हमेशा ऐसा ही माहौल रहता है शाही निरीक्षण की रात से पहले। लगता है महारानी से मिलने से पहले सिपाहियों को सोने की जरूरत होती है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं जानता हूँ कि मैं भी कभी फिर मिलेंगे। क्या क्या? मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है, तुम्हें मेरे साथ जगह बदलनी होगी। अपनी बजाय मुझे इंस्पेक्शन में जाने दो। वक्त क्या हुआ है? फीवर, शाही परिवार वहाँ होगा, यही एक तरीका है उससे मिलने का। मिलना किससे? राजकुमारी बाला। पगला गए हो तुम? जाते हो मैं तुमसे जगह बदल लूं? तुम्हें पता है इस तरह की बात करने पर ही तुम किस मुसीबत में पड़ सकते हो? एक सिपाही का बहरूप, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो अगर तुम किसी को ये कहते भी सुनो कि किसी ने सिपाही का बहरूप धरा है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अगर मैं उससे दोबारा ना मिला तो मेरी जिंदगी जाने लायक न रहेगी। प्लीज प्लीज प्लीज वीवर प्लीज, बस काम बदलने होंगे सिर्फ एक दिन के लिए। उन सब बातों का सोचो जो मैंने तुम्हारे लिए की है। मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, तो उन सब बातों का सोचो जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। क्या मैं कुछ कामकाजी लड़कियों से मिलूं? तुम मजाक कर रहे हो, वो तो हमेशा नए आदमी पर लट्टू होती है, उनके लिए तो ये खेल है। और मुझे यकीन है वो जरूर तुम जैसे छोटे प्यारे कीड़े पर मर मिटेगी। वीवर, मुझे उसे फिर से मिलना है। जी, एक राजकुमारी से तुम्हारा क्या मेल हो सकता है? मेरा मतलब है शायद वो तुम्हें याद भी ना रखे। मैं जानता हूँ ये पागलपन लगता है, पर मुझे कोशिश करनी है। ओ यार, राजकुमारी कमाल है आप यहाँ पर। क्यों ना हम इस भीड़ से बाहर हो जाएं? ओह, आप जानती हैं मैं बहुत से काम करता हूँ। लगता है तुम्हें मुझे क्रांतिकारी चीटी बुलाना पड़ेगा। देख, अचूक राजकुमारी बाला, राजकुमारी बाला, हे, ये मैं हूँ, याद है वो बार वाला जी? राजकुमारी बाला, राजकुमारी बाला। बाला, सेना का मनोबल बढ़ाओ, हाथ हिलाओ, उसने मुझे देखा। क्षमा करना लोगो, मैं सॉरी, मुझे वहाँ जाना है। क्षमा करना दोस्तों। राजकुमारी, राजकुमारी बाला, सुनो, वापस कतार में जाओ। तुम नए हो यहाँ? हाँ, पर आप जानते हैं मैं जल्दी निकलने वाला हूँ, मुझे ट्रायल मेंबरशिप मिली है। ट्रायल मेंबरशिप? अच्छा मजाक है। मेरा नाम बाबेडॉस है। जी। बलिदान कुछ के लिए ये बस एक शब्द है और दूसरों के लिए ये एक वचन है। जानते हो मैं शब्द पहेली में सचमुच बहुत कमजोर हूं। एक सिपाही जानता है कि एक चींटी की जाती जिंदगी के कोई मायने नहीं, मायने रखती है कॉलोनी। वो कॉलोनी के लिए जीने को तैयार है, कॉलोनी के लिए लड़ने को, कॉलोनी के लिए मरने को। ये आदमी पागल है। थोड़ा धीरे बोलो। 8 बजे के करीब हमें खबर मिली है कि हमारा शत्रु दीमक गतिशील हो रहा है। हमारे आगे कोई पर्याय नहीं सिवाय इसके कि उनसे पहले हम हमला बोले। तुम महारानी के बेहतरीन सिपाही हो, मैं जानता हूं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओगे। मुझे गर्व है तुम पर कि तुम्हें जंग में भेज रहा हूं। जंग में? हम जंग में जा रहे हैं। बर्खास्त। माय मन, आगे बढ़। ओह, मेरे ख्याल से एक बहुत ही भयंकर गलती हो गई है। जानते हैं सच तो ये है कि मैं बस भाषण के लिए आया था। फिक्र मत करो बच्चे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। गिनती करो। 1, 2। गिनती करो। 3। 1, 2, 1, 2, 1। बढ़े चलो, बढ़े चलो, हुरे हुरे, दुश्मन को जीतेंगे हम, हुरे हुरे। तो ये लोग ज्यादा लड़ने वाले तो नहीं है, मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं उन्हें पीछे हटाने की। तुम गलत हो बच्चे, वो हमसे 5 गुना बड़े हैं और वो अपने माथे से तेजाब फेंकते हैं। चलो अपनी जगह पर। कोई भी हुरे हुरे, जो टकराए वो बचाए, हुरे हुरे। तो क्या असल में हमारी सेनाएं क्या क्या करती हैं? जानते हो क्या हमें जलपान देना पड़ेगा या कोई कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी? हमारी पलटन को सबसे बेहतरीन काम मिला है, हम लड़ाई की पहली पंक्ति में हैं। अरे रुको एक मिनट, लगता है हम यहाँ जल्दबाजी कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत घातक लगते हैं। तुमने कैसे प्लान बनाया इनसे लड़ने का? संख्या में हम ज्यादा है बच्चे, हम उनकी सुरक्षा पर हावी होकर उनकी रानी को मार देंगे। अरे तुम जरा साफी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, क्यों भाई हम बस उनकी राजनीतिक प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश करें अभियानों द्वारा। हाँ, तुम मुझे पसंद हो बच्चे, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। आगे बढ़। चलो दोस्तों, उन दीमकों को सबक सिखाएं। चलो बस। सब लोग कहाँ हैं? कुछ तो गलत है। डरो मत बच्चे। बेडस, तुमने मेरी जान बचाई। अब ज्यादा जज्बाती भी मत बनो बच्चे। अरे दोस्तों जरा अपने पीछे देखो। अरे अरे यहाँ कोई है, मेरी मदद करो। देखो अरे अरे अरे जरा संभाल कर बच्चा बलवान, तुम हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो। जी को क्या हुआ? उसने व्यक्तिगत काम से छुट्टी ली है तो मैं बदली में हूँ। तुमने ज्यादा अदला बदली की तो तुम फट पड़ोगे। हे, क्या कोई समस्या है तुम्हें? नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं कि खोदने में इतना मजा है। जानते हो, मिट्टी को उठाओ, उसे हटाओ, उसे दोबारा उठाओ, दोबारा हटाओ, दोबारा उसे ले जाओ। अच्छी कसरत है, बाजुओं की कसरत होती है और छाती की भी। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। सर, मैं अपनी दोस्त से जरा गुफ्तगू कर रहा था सर। जानते हो, मैंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू की है जनरल मैंडिबल से। जो कोई भी उनका कोटा पूरा नहीं करेगा उसकी खबर ली जाएगी, समझ गए? हाँ? अब छोड़ो भी उसे। वो नया है। अरे क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम्हारे इस रवैये को हम थोड़ा और सुधारें, तुम्हारे एक दिन का राशन बन करके। समय के लिए धन्यवाद। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसी जबान दराजी की मैंने। पागल हो रही हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला। पर सुनो, क्या तुम मेरा राशन बांट सकती हो? अगर तुम चाहो तो। क्या तुम मुझे डिनर पर बुला रहे हो? नहीं, मैं अगर तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है तो। मैं अपना कैलेंडर चेक करूंगी। जानते हो, एक तरह से मैं खुश हूँ कि जी आराम कर रहा है। बच्चे, बच्चे यहाँ आओ। बारबेडस, ईमानदारी से बताओ, क्या मैं बहुत जख्मी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दरअसल बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे गालों पर रंगत आई हुई है। नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऊपर उठाओ जी। मुझे अपनी टांगे महसूस नहीं हो रही। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी दोस्त। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ तुम ठीक हो जाओगे। बस तुम लो गहरी सांस लो, क्योंकि मैं जाकर ढूंढता हूँ तुम्हारा धड़। वो जरूर यहीं कहीं होगा। बारबेडस, मत जाओ बारबेडस। मेरी तरह गलती मत करना। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे मत चलना। अपनी सोच रखना। बारबेडस, हम पूरे स्केड्यूल पर हैं। ए सेक्शन में काम पूरा हो गया है सर, अब हम डी सेक्शन से रास्ता साफ कर रहे हैं। हमें ज्यादा जोर लगाना होगा, डबल शिफ्ट 24 घंटे, जरा भी ढील नहीं दे सकते, समझे तुम? बिल्कुल सर। ठीक, क्या हुआ उस सेक्शन? माफ करना सर, कुछ जरूरी हो तो बोलो। ये वो दीमक वाली लड़ाई के बारे में है सर, शत्रु का नाश कर दिया गया है, पर मुझे अफसोस है कि हमारी सेनाओं के लिए भी ये घातक सिद्ध हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। एक छोटी सी खुशखबरी भी है सर, एक सिपाही बचकर वापस आया है। क्या मजाक है, क्या कहा तुमने? पूरी कॉलोनी में खबर फैल गई है सर, महारानी ने इस लड़ाई के हीरो से मिलने की मांग की है। सत्यानाश, शत्रु का सत्यानाश, मैं इसे संभालूंगा। बधाई हो सिपाही, तुम लड़ाई के हीरो बनने के लिए कुछ नाटे नहीं हो क्या? लड़ाई का हीरो सर, मैं नहीं सोचता कि मैं एक हीरो हूँ। अच्छा है, मुझे हीरो पसंद है। सर आप समझ नहीं रहे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा मतलब ये सब बहुत भयानक था, ये बस एक नरसंहार था, नरसंहार पर नरसंहार। अच्छी बात है सिपाही, अब हाथ हिलाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते थे बीमा, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि वो लड़ाई पर जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मुझे उसे कभी नहीं जाने देना चाहिए था। एक मिनट रुको, वो कोई सिपाही नहीं, वो जी है। जी, हमारा छुटका लौट आया। आओ चले सिपाही। मैं तुमसे कह रहा था बेटा, तुम वो चींटी हो जो मुझे पसंद है, एक चींटी जो मौत का सामना करने पर भी हंसती है। वैसे दरअसल सच्चाई ये है कि मैं बेवकूफी भरी बातें करके मौत को चकमा दे जाता हूँ। जनरल मैंडिबल, अब जरा जबान को काबू में रखना, मुझे बात करने दो। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ महारानी साहिबा। मुझे खुशी हुई। और शाही राजकुमारी बाला। घर वापसी पर स्वागत है सिपाही, हम तुम्हारी बहादुरी के कारनामों के प्रति आभार प्रकट करने में असमर्थ हैं। इस सिपाही ने मुझसे कहा है कि ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपकी हौसला। प्लीज प्लीज, ये सचमुच कुछ नहीं था, ये बस आम सी बात थी। और साहस के इस तूफान में असाधारण हौसला सा आ जाता है, जब लड़ाई पूरे जोरों पर हो तो सोचने का कोई समय नहीं रहता, आपको बस करना होता है आक्रमण आक्रमण आक्रमण। बेशक आप देख ही सकती हैं महारानी साहिबा, जंग का मैदान अभी भी इसके दिमाग पर हावी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर मेरे ख्याल से ये सही समय है सिपाही को रुखसत करने। प्लीज जनरल, हमारी पहली ही मुलाकात है ये। पहली मुलाकात? क्या मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? शायद, और शायद नहीं भी, और फिर शायद दोबारा, शायद ना हो, और फिर दोबारा। याउच, याद आया, तुम तो वही बार वाले हो। नहीं, बार? कैसी बार? मैं उस रात एक बार में एक लड़की के साथ नाची थी, तब तो बसी एक मजदूर था। तुम बार में क्या कर रही थी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं मतलब मेरे बारे में नहीं, जरा इस मजदूर की तरफ देखो, उसने क्या कर दिखाया। मेरे ख्याल से तुम किसी और के बारे में सोच रही हो, आखिरकार मैं एक सिपाही हूँ। बिल्कुल सही, पहले तुम एक मजदूर थे और तुम लड़ाई के हीरो हो। ये एक मजदूर है। एक मजदूर मेरी मंगेतर के साथ नाचा? मंगेतर? रुको एक मिनट, ये ऐसा नहीं है जैसा ये लग रहा है, मैं समझा सकता हूँ। अरे ये खुद मुझ पर डोरे डाल रही थी। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे रुको एक मिनट, जरा संभाल के, क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो मेरी बेटी को, वो उसे बंधक बना रहा है। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मेरा मतलब मैं कर रहा हूँ। एक कदम आगे बढ़ा है तो राजकुमारी की खैर नहीं। छोड़ दो मुझे। इन्हें चोट लग सकती है। क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो इन्होंने कीड़े? तुम्हारा छोटा सा दिमाग खराब हो गया है। वो वहाँ है नीचे, चलो चले, आगे बढ़ो चलो। अच्छा है, वो लोग मुझे बचाने आ रहे हैं और तुम्हें मारने मारने हे मैं यहाँ हूँ। रुक जाओ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? छोड़ दो मुझे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो उनसे मुझे मरवाने की? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो मैं यहाँ हूँ। क्या है वो? बहुत ही सुंदर है। रुको वहां से निकलो। फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? अरे कौन परवाह करता है तुम्हारी, मैं तो तकरीबन मर गई थी। शांत हो जाओ, मौत के मुंह से निकल आने का ये अनुभव तुम्हारा मूड क्यों खराब कर रहा है? hey, ये मूड नहीं है। ओके तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं कहाँ हूँ? देखो जो भी हो तुम्हारा नाम, उस पेड़ पर चढ़ो और पता लगाओ कि मैं कहाँ हूँ। उपाय यही है कि बिल्कुल मत घबराओ, जानती हो घबराहट तुम्हें हरा देती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वाह, गांव के एक मूर्ख ने मुझे किडनैप कर लिया। बड़ा मूर्ख कौन है? वो मूर्ख या वो मूर्ख जो मूर्ख द्वारा किडनैप हो जाता है? तुमने क्या किया? उन दीमकों को अपनी बकवास सुनाकर मार दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम सिपाही बनने का नाटक कर रहे थे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें अकल नहीं कि मैं तुम्हारे तबके से नहीं हूँ? तुम ही तो वो थी जो मजदूर के बार में घूमने आई थी किसी रोमांच की तलाश में, और वो आई है कि तुम्हें वो मिल गया। एक सौम्य सीधा साधा भावुक मजदूर। प्लीज मैं सिर्फ अनुभव ले रही थी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम उस जगह पर बैठे सबसे बेचारे से लग रहे थे? जानती हो मैं तुम्हें अपने उन सपनों की रानी बना देने वाला था, मेरे वो रोमानी ख्यालात, पर अब तुम भूल जाओ वो सब, मिटा दो वो सब। मेरे ख्याल से तुम्हें बस वही पसंद है, खून खराबा। और इस बंदे का रोमांटिक ख्याल तो यही तक सीमित है, एक रोमांटिक रात और सार्वजनिक मृत्युदंड के लिए दो सीटें। सच, तुमने सचमुच सही पति चुना है। तुम्हारी सूचना के लिए बता दूं कि जनरल और मैं एक दूसरे से मतलब हम दोनों मंगेतर हैं। तुम यहाँ वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। हम सीधे यहाँ से कॉलोनी में जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है, ये तो मन मोह लेने वाला मंजर है, पर अगर मैं पर्याचित सोचूं तो तुम वापस जाओ ओके, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंसेक्टोपिया। चलो भी इंसेक्टोपिया, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा पागल हो। खैर मुझे एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, या मुझे ये कहना चाहिए कि एक नशे में धुत सूत्र से, पर मुद्दा ये है कि मुझे यकीन है कि ऐसी जगह जरूर अस्तित्व में है। रुक जाओ, मैं तुम्हें रुकने की आज्ञा देती हूँ मजदूर। hey, मेरा एक नाम है ओके, ये है जी, और यहाँ तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। तो ठीक है मैं खुद चली जाऊंगी। और बहाने नहीं चलेंगे जनरल, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। यकीन कीजिए महारानी साहिबा, उसे वापस लाने में कोई कसर नहीं रहेगी। राजकुमारी बाला बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भावी योजनाओं के लिए। तो वो खुद मार डालता है 100 दीमकों को, कुछ मेडल मिलते हैं, ढोल धमाका और पा लेता है राजकुमारी। उसी दे उसकी आंखों में देखता है और कहता है काटो मुझे। उसने जनरल मैंडेबल से कहा? यार, अरे अरे यार, क्या तुमने लड़ाई के हीरो के बारे में सुना है जिसका नाम जी है, जो राजकुमारी के साथ भाग गया है, पर जब वो उसके पीछे पहरेदार भेजते हैं वो बस उन्हें देखता है और फिर बूम, वो सब लपटों में खिल जाते हैं। जी, तुम जी के बारे में बात कर रहे हो? अरे मैं जानता हूँ उस लड़के को, वो मेरा दोस्त है। मेरे ख्याल से तुम्हारी जानकारी कुछ ज्यादा ही। तुम जी को जानते हो? वो मजदूर है, वो यही तो खुदाई करता था। मजदूर? ये असंभव है, एक मजदूर कुछ और कर ही नहीं सकता सिवाय काम के। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमारी कोई अपनी मर्जी है। हमारी अपनी मर्जी है। जी को देखो, उसने कुछ करने का फैसला किया और वो कामयाब हुआ। वो अकेला नहीं, मैं एक सिपाही था और मैंने बदल ली जगह उसके साथ। तुम्हारा मतलब है कि मुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है? हमारे पास अपनी मर्जी है। अधिकारी नहीं चाहते कि हमें इस बारे में पता चले, पर अब हमें सुरंग में और काम करने की जरूरत नहीं। मजदूर ही उत्पादन के साधन नियंत्रित करते हैं। अगर जी नहीं खोदेगा मैं भी नहीं खोदूंगा। लोगों, ये क्या हो रहा है, एक आक्रमण दल? चलो वापस काम पर चलो। क्यों? हे, तुम्हें पता है जी यहाँ क्रांति लाने वाला है सच में। चलो वापस काम पर चलो। उसके चेहरे का भाव देखना चाहिए था। जरा इस बारे में सोचो जी, दो चींटियां, किसने सुना होगा, दो चींटियां 20 लाख चींटियां हो सकती हैं, पर दो? देखो, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, और ये पूरा रेगिस्तानी इलाका, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। न्या, न्या, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे वापस ले जाओ। खुद को वापस ले जाओ। माफ करना, मुझे तुमने किडनैप किया है, याद है? इसका मतलब है कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम मुझे यहाँ अकेला बियाबान में नहीं छोड़ सकते। खैर, ये कॉलोनी में वापस जाने से तो बेहतर है। तुम गंभीर नहीं हो, है ना? शायद तुम बहुत ऊंचे तबके की जिंदगी जी रहे हो, पर खुदाई से तो कोई मुकाबला नहीं। अगर तुमने एक दिन भी कभी मेहनत की होती तो तुम जानती मैं क्या कह रहा हूँ। मेहनत? तुम क्या जानते हो मेहनत के बारे में? कैसा महसूस होता अगर जिंदगी भर तुम्हें हर 10 सेकंड में एक बच्चा पैदा करना होता? अच्छा, पानी। तुम बस अपने बारे में ही सोचते हो। हाँ, वैसे किसी और ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं भी मदद करूँ। खैरो, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। कोई बात नहीं, अब हम शायद इस कल्पना को पीछे छोड़ सकते हैं। चलो वापस कॉलोनी चलते हैं। ओ, जी, तुम क्या कर रहे हो? हमें झील पार करनी होगी। जी, तुम सब कुछ भूल गए क्या? हम अभी अभी पानी से बाहर निकले हैं। बाला, देखो आखिर हमारा क्या जाएगा, मेरा मतलब सोचो इस बारे में, क्या तुम सच मुझे सन की पागल से शादी करना चाहती हो? ये बेहतर जगह है जी, प्लीज। बस मुझे एक मौका दो, अगर हमें जल्द ही इंसेक्टोपिया नहीं मिला तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वापस कॉलोनी ले जाऊंगा। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे भी है। जी, जी, जी, हमें चाहिए जी। चलो भी, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग अपना कोटा पूरा नहीं कर पाएंगे। भाग जाओ अधिकारियों के चमचे। जी, जी, हमें चाहिए जी, जी, जी। मैं सुनते ही दौड़ा चला आया, मैं सैनिकों को बर्खास्त कर रहा था कि ये बताओ रिपोर्ट क्या है। खैर, ये जी सर, ये तो एक बहुत ही चालाक जीव निकला, उन्हें बाला का सुराग नहीं मिला झील के किनारे पर। वो झील, वो सिपाही वहाँ क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि वो हाथ पकड़े हुए हैं एक मजदूर का। ये जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं। मैं तुमसे परिणाम की उम्मीद रखता हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ सर। तो ठीक है फिर, चलो ये खत्म करें। मैंने बहुत सुना है जी के बारे में। मुझे सौभाग्य मिला था उससे एक बार मिलने का, लेकिन अब कहां है वो? क्या कोई उसका पता बता सकता है? मतलब अगर जी हमारी इतनी ही परवाह करता है फिर वो यहां क्यों नहीं है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जी को हमसे कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए उसने हमारी राजकुमारी का अपहरण किया, इसीलिए वो भाग गया। वो कोई हीरो नहीं है, हम हीरो हैं। हम जो भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं अपनी महान कॉलोनी का, और जब हम मुकम्मल कर लेंगे ये शानदार इमारत तो हम ही इसके फायदे उठाएंगे। ज्यादा खाना पीना और कम काम हर एक के लिए, आपको ज्यादा इनाम देने के लिए, आपके इन सभी यत्नों के लिए आप में से हर एक को एक दिन की छुट्टी मिलेगी, ताकि आप हमारे विशेष अतिथि बन सके उस महान सुरंग के समर्पण आयोजन पर। मैंडेबल, मैंडेबल, अब लाओ उस सिपाही को मेरे पास। इंसेक्टोपिया, तुम सही थे, ये सचमुच यहाँ है। ठीक है ठीक है, तुम जीनियस हो, चलो खाए। खैर समस्या क्या है? इस पर तो कोई कवच चढ़ा हुआ है। क्षमा करना, क्षमा करना, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? खैर मैं तो अंदर ही हूँ, मुझे अफसोस है कि एक निजी पार्टी है। तुम्हारे दोस्त कौन है डियर? रेंगने वाले कीड़े लूसी। ओ बेचारे मेरे प्यारे। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। तुम ही ना, हर कीड़ा जो घास से निकलता है तुम उसकी अगुवाई शुरू कर देती हो। क्षमा करना, मेरे ख्याल से आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सफर पर थी इसलिए थोड़ी मैली हो गई हूँ। वैसे मैं राजकुमारी बाला हूँ। ये तो और भी बुरा हुआ, करेला और नीम चढ़ा। डार्लिंग वो गरीब है, गंदे हैं, बदबूदार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम यहीं रुकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। माफी नहीं, एक और पुण्य का काम। चिपी, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति जो भाग्यशाली नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेरे शौक का मजाक उड़ाते हो, पर ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, इसलिए तो तुम मेरी छोटी सी जान हो जाने मन। ओ, मेरे प्यारे शक्तिशाली चिपी। ओ, जाने मन। ओ, सत्यानाश, अचानक मेरी भूख उड़ गई। जाफर, मुझे लगा था कि मैंने जिस इंसेक्टोपिया की कल्पना की थी वो कुछ अलग सा ही था। ओ, माफी, नहीं नहीं माफी। हो नहीं, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ना मत प्लीज। बस करो, तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला मैं। सिपाही, राजकुमारी बहुत महत्वपूर्ण है इस कॉलोनी के भविष्य के लिए। उसे वापस लौटाना होगा, वो हमारी होने वाली महारानी है। हमारे पास एक रानी तो है। रहा सवाल तुम्हारे दोस्त जी का, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसकी कोई अहमियत नहीं। अब सिपाही, हम सब जानते हैं कि एक अकेली चींटी कोई मायने नहीं रखती, ना तुम ना कटर और ना ही वो एस्टेका। इन नामुरादों को कुछ नहीं बताना वीवा। कहाँ है सी? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। बहुत बुरी बात है। रुको, इंसेक्टोपिया, मैं जानता हूँ ये पागलपन लगता है, पर वो वहीं जा रहा होगा। सिपाही, तुम सोचते हो ये खेल है, इंसेक्टोपिया का वजूद ही नहीं है। दरअसल हकीकत में वो है। सर, मैं तुम्हें हालात की जानकारी दूंगा, तुम्हें राजकुमारी को वापस लाना होगा। जहाँ तक जी का सवाल है, मार डालो। लेकिन आपने कहा था उसके कोई मायने नहीं। ये कॉलोनी की भलाई के लिए है, तुमने सही फैसला किया। सज्जनों, अब आप देखेंगे कि व्यक्तिवाद कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमें कमजोर बनाता है। इसे वापस मेगा टनल में ले जाओ, पहले के कटघरे में। बर्खास्त। मैं क्या सोच रहा था, मैंने तो तुम्हें मरवा ही दिया था। जी, जानते हो तुम्हें खुद पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें कॉलोनी ले जा रहा हूँ। इंसेक्टोपिया, जानती हो मैं बिल्कुल पागल था जी, पर जानती हो मैं स्वीकार कर सकता हूँ जब गलती मेरी हो, और इस बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं था बिल्कुल 100% सही। क्या तुमने कभी इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज देखी अपने जीवन में? ये है इंसेक्ट। नजर मत लगाओ, चलो भी। I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me high. Oh, summer guy. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. ठीक है सब लोग, मैं चाहता हूं सब टीमें अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह तैयार रहें दरवाजों को सील बंद करने के लिए, यहां पर और यहां पर। और इस बात का ध्यान रहे कि खुदाई शेड्यूल के मुताबिक हो, समारोह के बीचों बीच इस काम को अंजाम दे दो। अब हमें जरूरत है बस राजकुमारी की। ये तो बिल्कुल कचरा लगता है। सचमुच? मैं जरा ट्राई करता हूँ। ओह, ये तो रद्दी है। बुरा नहीं है, किसी को पता तो है आग जलानी है। पिछली बारी मैं ही गया था। खैर मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। उस नए आदमी से पूछो, उसने अभी तक योगदान नहीं दिया। और जानती हूँ वो बस मेरी बाहों में मर गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे, जानती हो मैं नहीं सोचता था कि कभी भी उसने अपने जीवन में अपनी मर्जी की होगी। मुझे कभी नहीं पता था कि ये सब ऐसा है। मेरा मतलब वहाँ महल में तो वैसे लगता है हम सारे फैसले जनरल को ही करने देते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा, तुम उस रात बार में क्यों आई? मेरे ख्याल से मैं कुछ मुसीबत तलाश रही थी। खैर मुसीबत ही मेरा मजला नाम है, दरअसल मेरा बीच का नाम है मैरियन, पर मैं नहीं चाहता कि तुम सबको बताओ। तुम बहुत अजीब हो, ये तुम जरूर जानते हो है ना? वैसे अजीब वो शब्द नहीं था जो मैं इस्तेमाल करने वाला था, जानती हो मैं। मुझे पसंद है, तुम किसी और की तरह नहीं हो। दरअसल अब जबकि तुमने ये बताई है तो मुझ में एक अजीब सी चीज है, मेरा मतलब है ये जानती हो एक किस्म की आवारा सी खासियत, कुछ इसे कहते हैं पागलपन, पर पर पर पर ये एक तारीफ भी है। अरे ए नए लड़के, हमें और लकड़ी चाहिए। मैं अभी वापस आता हूँ, तुम इस ख्याल को संभाले रहना जो भी तुम सोच रही थी। हे, क्या तुमने कभी सोचा है लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? तो क्या मुझे पसंद है? हम बस ये छोटे छोटे जंतु हैं और हम हिस्सा हैं इस पूरे बड़े से ब्रह्मांड का, जो इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि है भी कि नहीं। हाँ, बहुत गहराई से सोचते हो। बढ़िया, शारीरिक मेहनत का कोई मुकाबला नहीं, वो भी अपने जीवन की सबसे रोमांटिक रात में। हाय, मैं पड़ोस में ही था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ आऊं। इस खाना बदोश आलम में स्वागत है तुम्हारा दोस्त इंसेक्ट टोपिया में। क्षमा करना दखल अंदाजी के लिए। देखिए हमारी राजकुमारी गायब हो गई है और हम इससे परेशान हो गए हैं। वो करीब इतनी लंबी है, दिखने में भी अच्छी है, आंखें खूबसूरत हैं। क्या किसी ने उसे देखा है? वो रही। चिंता मत करो राजकुमारी, तुम जल्दी ही वापस घर लौटोगी। सुनो कटर, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बात ये है राजकुमारी के मुझे आदेश दिए गए हैं। आदेश? क्या एक बार भी तुम खुद की सोच नहीं रख सकते? खैर मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। वैसे जी कहाँ है? जी वो है मर गया। जी मर चुका है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो वो मर गया है? वो बहुत दिमाग वाला था, बहुत बुरा हुआ उसके लिए। राजकुमारी कॉलोनी को आपकी जरूरत है। कदर छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जाओ तुम, मैं वो नहीं। अब मैं क्या करूं? ठीक है देखो चलो इसके बारे में समझदारी से बात करते हैं। जानते हो बाला और मैं, तुम जाते हो वो एक राजकुमारी है और मैं एक बस मिट्टी हटाने वाला इंजीनियर हूँ। तो क्या हुआ जानते हो? दूसरी तरह देखा जाए तो मुझे उसके पास वापस जाना होगा। कम से कम ये तो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी वो जाने मन यही चाहती होगी, मैं जानता हूँ। देखो क्यों ना एक कप कॉफी हो जाए। ठीक है तुम प्यारे दोस्त, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ लगा कसो। ये हम चले। छोड़ो। राजकुमारी बिल्कुल समय पर आई हो। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। जनरल आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है मैं जानना चाहती हूँ। मैं सब समझाऊंगा मगर बाद में। दक्षिण के प्रवेश द्वार सुरक्षित हैं? यस सर। बाद में नहीं जनरल, अभी। मुझे तुम्हारी सोच पसंद नहीं, कॉलोनी चलाने का तरीका पसंद नहीं, और तुम भी पसंद नहीं। ये शादी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। आपने सही कहा राजकुमारी, चीजें बदलने वाली हैं। इन्हें थोड़ा और आरामदेह महसूस करवाओ। तुम्हें यहाँ काफी देर रहना होगा। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ तुम्हारा सर कटवा देगी समझे? मुझे शक है इस पर। ओ तुम तो कमाल के लड़ाकू हो वाला, और यही तो हमें चाहिए एक नई कॉलोनी की शुरुआत के लिए। हम नालियों की सारी गंदगी धो डालेंगे, नई शुरुआत करेंगे। तुम मेरे साथ रहोगी मेरी रानी के रूप में। तुम पागल हो। इस मामले में इतिहास का नजरिया अलग होगा। ठीक है सज्जनो, अपने अपने मोर्चे संभालो। एक दिन तुम मेरा धन्यवाद करोगी। ऊपर, जरा ऊपर, यही पर है। बहुत खूब, जाओ और पाओ उसे जिसे तुम प्यार करते हो। फिर मिलेंगे चिप, धन्यवाद। हे मजदूर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सभी मजदूरों को सुरंग के उद्घाटन समारोह में हाजिर होना है। बेशक वो सुरंग का उद्घाटन समारोह में। खैर तो फिर मैं चलता हूँ वहाँ। मैं तुम जानते हो वो सुरंग के उद्घाटन समारोह में जा रहा हूँ मैं। जल्दी जाओ। बेहतर है मैं चलता बनू। मैं सुरंग के उद्घाटन समारोह पर जा रहा हूँ। क्षमा करना प्लीज, सुरंग का उद्घाटन समारोह प्लीज। हे मजदूर, सुरंग का उद्घाटन, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं मुख्य आदमी हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? सुरंग का उद्घाटन समारोह। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। ये तो पहले को तैना हो रही है। तुम्हारा व्यवहार तो बिल्कुल सुधरा नहीं। ये तुम हो, तुम मेरे लिए वापस आए? वैसे हाँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। जानती हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए गहरे जज्बात हैं। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी थोड़ी झगड़ालू जरूर हो, पर मेरे ख्याल से हम इस पर समझौता कर सकते हैं। ज़्यादा बोलते हो तुम। सच, मेरे ख्याल से मैं ये बहादुर चींटी वाली भूमिका निभाने वाला हूँ। चलो भी, शहर वीरान है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जी, हम नहीं जा सकते। मैंजेबल पागल हो गया है। वो गंदगी धोने की बातें कर रहा था। वो इतिहास बदलना चाहता है और मैं सोचती हूँ कि वो मेरी माँ को मारने की कोशिश करेगा। तुम्हारी माँ को ही नहीं, सभी को। क्या हो रहा है? देखो, हम शहर में सुरक्षित हैं, पर वो सबको मेगा टनल में सील बंद करने वाले हैं। और यहाँ से वो जी, तुम सही हो, अभी हम नहीं जा सकते। चलो भी, हमें वहाँ नीचे जाना होगा। आज साकार होने वाला है एक सपना, सपना उस गौरवशाली कॉलोनी का, एक विशुद्ध कॉलोनी, एक कॉलोनी दोबारा जन्मी। कुछ ही पल का ये सुरंग खुल जाएगी, अतीत धुल जाएगा और एक नया दिन उदय होगा। दिल हिला देने वाला भाषण था चंदू। काश मेरी बेटी भी यहाँ होती इसकी तारीफ करने। महारानी साहिबा, मैं जानता हूँ आपको बाला की कितनी चिंता है, लेकिन मेरे सिपाही उसको ढूंढने गए हैं और अब कुछ ही पल का सवाल इससे पहले जनरल के। मैं बहस नहीं चाहती, बस उसे ढूंढो। मैं ये करूंगा महारानी। गुड बाय। दरवाजे बंद कर दो। कटर, क्या तुमने मुझे सुना? पर सर, मैं सोच रहा था क्या ये सब करना जरूरी है। देखिए, इन मजदूरों ने क्या कुछ किया है, इनके पास सही शक्ति है, क्या कोई और तरीका नहीं है? कटर, तुम एक अच्छे अफसर हो, तुम में अनुशासन है, हिम्मत है, काबिलियत है, पर तुम में निचले तबके की कुछ कमजोरियां हैं जो मुझे बहुत परेशान करती है। मुझसे बहस मत करो। सर, मैं माफी चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, सब सील कर दो। यस सर। और जब मैं इस आलीशान सुरंग की तरफ देखती हूँ, मुझ में एक भावना जाती है। इन मुश्किलात की घड़ियों में ये जानकर बहुत तसल्ली मिलती है कि तुम हमारे मजदूर हो। माँ, रुको। कॉलोनी का एक मजदूर यहाँ मौजूद है। hey, रुको एक मिनट, उस आदमी को मैंने पहले ये एक महान उपलब्धि है और ये साक्षी है हमारे मजदूरों की पुरजोशी। अपनी माँ के पास जाओ, मुझे इन खुदाई करने वालों के पास जाना होगा इससे पहले कि वो तोड़ डाले। करने वाला समय नहीं है। hey, निराशावाद मुझ पर छोड़ दो। ओके, क्षमा करना मुझे। अब कुछ ही पलों में जब हमारे विशेषज्ञ खुदाई करने वाले इस सतह को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगी एक नई। बाला, कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ? माँ, हम बहुत बड़े खतरे में फंसे हैं। अपना पूरा जोर लगा दो इस पर। रुको, रुक जाओ, खोदना बंद करो। जी, क्या ये तुम हो? बीवर, रुक जाओ। जी, तुम वापस आ गए। ओ जी, बीवर। ओ जी, क्या बात है? रुक जाइए सब लोग, बंद करो, बंद करो खोदना। किसकी आज्ञा से? अपनी स्वयं की आज्ञा से। अगर हम इस दीवार को तोड़ देंगे तो हम सब डूब जाएंगे, इस सुरंग में बाढ़ आ जाएगी। तो हमें सभी को यहाँ से बाहर निकलना होगा। देखो, मुझे आदेश मिले हैं और वो आदेश कहते हैं कि क्या होगा कि कोई तुम्हें आदेश दे कि पुल से कूद जाओ तो क्या तुम सत्यानाश, मैं गलत आदमी से पूछ रहा हूँ। देखो, अपने बारे में सोचो। मुझे दो वो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। वापस जाओ काम पर। वो कैसा है? निकलो यहाँ से। भागो। सब लोग मेरी बात सुनो, हमसे धोखा हुआ है, हमें शांत होकर निकास की ओर जाना होगा। घबराओ मत। भी नहीं कर सकते। हाँ उपाय है वीवर, मुझे ऊपर उठाओ। सब लोग मुझे सुने। और भला तुम कौन हो? ये जी है। जी? क्या हुआ क्या? सुनिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इससे पहले कि हम सब डूब जाएं। हाँ पर कैसे? सीढ़ी बनाकर। एक सीढ़ी? हे, अगर हमने इसे बनाया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ो। मैं शुरुआत करता हूँ, आप सब लोग घेरा बनाइए, तुम चढ़ना शुरू करो। चलो आप सब। मुझे अपनी माँ की मदद करनी होगी। चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुमसे ऊपर मिलूंगा। सज्जनों, एक समय आता है विकास क्रम में एक विशुद्ध कॉलोनी बनाने का, जब शक्तिशाली लोगों को उठना होता है कमजोरों से ऊपर। अब यही वो समय है। ठीक इस समय हमारे नीचे है वो कमजोर तत्व इस कॉलोनी के, जो धो दिए जाएंगे। हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमें और चीटियाँ चाहिए। तुम दोनों जाओ ऊपर। वीवर, तुम इसे अकेले नहीं संभाल सकते। तुम जाओ। दोस्त तुम टिके रहना। जल्दी करो, जल्दी। चलो, चलो, चलो। पहुंच गया। जल्दी करो, चलो, चलो। हमारी राजकुमारी सुरक्षित है और हमारा उज्जवल भविष्य सामने है। हम गर्व से सीना तान सकते हैं। ये समय है नई शुरुआत का। ये सब क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से कमजोर कड़ी है सर। मुझे सहारा दो, हाथ बढ़ाओ। सी, तुम हट जाओ। तुम समझते नहीं, ये कॉलोनी के भलाई के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हम है कॉलोनी। कटर, ये तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे करना चाहिए था बहुत अरसा पहले। ये कॉलोनी की भलाई के लिए है। तुम बेकार नाशुक्रे कीड़े, मैं हूँ कॉलोनी। सैनिकों, जल्दी करो, इन चींटियों को ऊपर चढ़ाओ। शुक्र है हम बच गए। यही रुको। वीवा, जी कहाँ है? पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो, हवा आने दो, पीछे हटो। जी, ओ जी। आंखें खोलो जी। नहीं, मेरी जान है। हम कामयाब हो गए जी। तुम कामयाब हुए। तुमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। साथियों, साथियों, कृपया, मेरे लिए ये बहुत अजीब का एहसास है। एक तरफ तो शायद अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो आपने देखा, आपका साधारण लड़का लड़की से मिलता है, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़का समाज के वो सारे रिवाज बदल देता है। इसलिए मैं आपको क्या बताऊं, हमने दोबारा कॉलोनी बनाई, वो पहले से भी बेहतर है। आप जानते हैं, अब इसमें एक बहुत बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल है। बाला और मैं असल में अब परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं। जानते हैं, बस थोड़े से बच्चे, शायद शुरुआत में 10 लाख या 20 लाख। और मैं नए थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। जानते हैं, ये बहुत शानदार है, कमाल का अनुभव है। वो मुझे मेरे भीतरी चीटी से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। और जानते हैं, आखिरकार अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अपनी जगह मिल गई। और क्या आप जानते हैं, मैं वहीं पर वापस आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पर इस बार फर्क ये है कि इसे मैंने चुना है। Think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had. Oops, there goes another problem curb block.